sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest 23, piątek, 5 kwietnia, Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W niedzielę wieczorem być może nauczyciele i strona rządowa usiądą jeszcze raz do rozmów o podwyżkach. Szwedzkie władze będą domagać się powrotu do kraju trzech córek Rosjanina Lisowa. Dziewczynki trafiły do rodziny zastępczej. Będzie też uroczysty koncert z okazji 70. urodzin Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Dziś bez przełomu na linii nauczyciele-rząd w sprawie podwyżek. Kolejne spotkanie być może w niedzielę 18. Wicepremier Beata Szydło mówiła wieczorem w TVP Info, że rząd nadal ma nadzieję na porozumienie. Podtrzymuje m.in. propozycję łącznej podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 15% jeszcze w tym roku. Poza tym... Skrócenie stażu, przyspieszenie awansu zawodowego, zmiany w ocenie pracy nauczycieli, zagwarantowanie minimalnego dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł oraz odejście od zbyt, jak mówią sami nauczyciele czy dyrektorzy, zbyt obciążającej biurokracji. A tak po zakończeniu dzisiejszych negocjacji mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Związki zawodowe przedstawiły swoją wspólną, modyfikowaną wielokrotnie propozycję wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Czyli w roku 2019 przy tej propozycji obstajemy. ZNP i Forum Związków Zawodowych proponują 30% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i rozłożoną na dwie raty wypłaconą w tym roku. Szwedzkie władze zapowiadają, że będą domagać się powrotu do kraju trzech córek Rosjanina Denisa Lisowa. W najbliższym czasie taki wniosek ma wpłynąć do Ministerstwa Sprawiedliwości, dowiaduje się Trójka. Jak już informowaliśmy, mężczyzna zabrał dzieci, które na terenie Szwecji od półtora roku były w rodzinie zastępczej. Przez Polskę chciał przedostać się do Rosji. W Szwecji trzy córki zostały mu odebrane po tym, jak u jego żony stwierdzono ciężką chorobę psychiczną. W środę Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że dziewczynki nie mogą wrócić do Szwecji, bo przedstawiciele służby socjalnej nie byli w stanie przedstawić dokumentu poświadczającego ich prawo do opieki nad dziećmi. Tak dziś w rozmowie z Trójką Denis Lisow wspominał moment ich odebrania. Doskonale pamiętam ten dzień, ten moment, kiedy zabrano mi dzieci. Kiedy przedstawiciele służby socjalnej pojawili się u nas w domu, byłem w pracy. Gdybym był na miejscu, nigdy nie pozwoliłbym na odebranie mi dzieci. Zostałem postawiony w sytuacji bez wyjścia. Po prostu dzieci zniknęły, a mnie powiedziano, że tak wygląda procedura. Miałem poczucie, że wszystkie działania służb socjalnych ukierunkowane są na to, aby jak najszybciej zabrać dzieci. Denis Lisow wystąpił o przyznanie jego rodzinie azylu w Polsce. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence poinformował, że jego kraj nakłada sankcje na 34 statki, których właścicielem bądź operatorem jest wenezuelski państwowy koncern naftowy oraz dwie inne firmy transportujące ropę na Kubę. Agencja Reutera, powołując się na źródło w Białym Domu, informuje, że Pence zamierza w przyszłym tygodniu zwrócić się w tej sprawie do Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Wenezueli od ponad dwóch miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Nicolasowi Maduro lider opozycji Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę rywala za nielegalną. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego uroczysty koncert z okazji 70. urodzin Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia nr 1 imienia Oskara Kolberga w Warszawie. W jubileuszowym koncercie udział wzięli uczniowie, absolwenci, pedagodzy i melomani. Prowadząca orkiestrę dyrygentka Liliana Krych zaznaczyła, że tworzenie szkoły muzycznej tuż po II wojnie było wielkim wyzwaniem. Ludzie, którzy tę szkołę zakładali, że oni mieli tę siłę i energię, wiedzieli, że to jest bardzo ważne, że w tej zniszczonej Warszawie, żeby dzieci właśnie grały na różnych instrumentach, że oni musieli znaleźć te instrumenty, skrzypce, klarnety, flety, pianina, znaleźć budynek i z tymi dziećmi te lekcje w tej zburzonej Warszawie robić. To jest niesamowite i my gdzieś tam, świętując to 70-lecie, wracamy do tej idei tego, że to muzykowanie jest ważne niezależnie jakby od czasu i od trudów. Dodajmy, że szkoła została założona w 1948 roku jako pierwsza powojenna państwowa szkoła muzyczna przy Związku Zawodowych Muzyków. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Jan Kałucki. Piłkarze Krakowi nie mają jeszcze zapewnionej gry w najlepszej ósemce Lotto Ekstraklasy. Pasy niespodziewanie przegrały z Miedzią Legnica 1-2. Dla drużyny z Dolnego Śląska gole strzelali Artur Pik i Juan Kamara, a dla Krakowi Filip Piszczek. Natomiast w drugim dzisiejszym meczu Korona Kielce przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2. Jedną bramkę dla Zagłębia zdobył Bartłomiej Pawłowski. Wbiegałem pomału w pole karne, no i nie pozostało nic innego, jak wybrać ruki i uderzyć. Ale dziś grały też panie. Kobieca reprezentacja Polski mierzyła się towarzysko z Włochami i zremisowała 1-1. Gola dla naszej ekipy strzeliła Ewa Pajor. Byliśmy z drużyną, która jedzie na Mistrzostwa Świata, więc na pewno to jest dla nas kolejne dobre doświadczenie i kolejna lekcja. I mam nadzieję, że ten remis pomoże nam. Chciałyśmy tutaj wygrać i jest pewien niedosyt, bo miałyśmy jeszcze kilka szans, żeby strzelić tą bramkę. Naprawdę atmosfera świetna, dużo kibiców, aż po prostu chce się bardziej grać. Emocjonowaliśmy się też jedynym dzisiejszym meczem w lidze angielskiej. Southampton z Janem Bednarkiem w składzie przegrało z Liverpoolem 1-3. The Reds wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli, ale ich najwięksi rywale w wyścigu o mistrzowski tytuł, czyli piłkarze Manchesteru City, mają jeden mecz mniej. Teraz już żużel, bo dziś wielkie święto dla kibiców czarnego sportu. Ruszył nowy sezon Ekstraligi. Włókniarz Częstochowa pokonał Stal Gorzów 47-43, a Falubas Zielona Góra wygrał z KS Toruń 53-37. Radości ze zwycięstwa w tym drugim meczu nie ukrywał kapitan Falubazu Piotr Protasiewicz. No cieszymy się. Dzisiaj nie było duże. Zresztą jak co roku, tym bardziej przed pierwszym meczem ligowym. Balonik był pompowany mocno, a my to też tam gdzieś czuliśmy, szczególnie dzisiaj. Zaczęło się udzielać, ale wytrzymaliśmy ciśnienie. Parę wniosków. No i co? Kilka dni będziemy się mocno cieszyć, a później będziemy już się przygotowywać do kolejnego meczu. Świetne informacje z Turcji. Julia Kowalczyk zwyciężyła w turnieju Grand Prix w judo. Polka rywalizująca w kategorii do 57 kg w finale pokonała Słowenkę Kaję Kaiser. I na koniec koszykówka. Stelmet Zielona Góra wygrał w Rosji z Parmą Perm 92-72 w spotkaniu koszykarskiej Zjednoczonej Ligi VTB. Kolejny mecz z udziałem Stelmetu 8 kwietnia. Wówczas podopieczni Igora Jowowicza zagrają w Moskwie z tamtejszym Chimki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimno na wschodzie Polski, maksymalnie 2 stopnie, cieplej na zachodzie, tam 10 stopni. Tam i na południu słaby deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór. Kłaniamy się i wspominamy chyba, tak mi się wydaje. Ja bardzo dobrze pamiętam wieczór 25 lat temu. Pamiętam okoliczności, w jakich dowiedziałem się o pożegnaniu z Kurtem Cobainem. Pamiętam właściwie wszystko z tamtego dnia. Ale to jeszcze nie było to radio, to było inne radio, takie małe, komercyjne radio w Łodzi. Nikt jeszcze wtedy nie śmiał marzyć o Trójce. No nie może być dzisiaj innego początku. Moderate rock. Hey! Nirvana, Two Rats, płyta In Utero, ostatni ich studyjny album. Dzisiaj przed północą jeszcze Jonathan Poneman, współwłaściciel firmy wytwórni Sub Pop, współzałożyciel tej wytwórni, powie: minęło 15 lat, a właściwie mam wrażenie, jakby to było wczoraj, bo w 2009 roku tutaj Jonathan Poneman był w Trójce, odwiedził nas i opowiadał o podpisaniu kontraktu z Kurtem Cobainem, z Nirvaną, o ich pierwszych spotkaniach i o tym, jakim Kurt był artystą. Dzisiaj te słowa przypomnę. 25 lat od śmierci, samobójczej śmierci lidera Nirwany. Tymczasem Rafał Klimczak, Marcin Gongola i Tomek Głuc. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem. Neil Cassady, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to nie mogę was nie spytać o jasną, ewidentną rzecz, czyli Nirwanę, ich spuściznę i wpływ na was. Czy taki był w ogóle, jakikolwiek? No, trudno to ukrywać, jeżeli w ogóle nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby to ukrywać. W każdym razie, no, dla mnie osobiście była to muzyka na otwarcie oczu. Jakby kiedy Cobain umierał, ja szedłem do podstawówki, więc byłem super młody, ale jakoś w tym czasie mój starszy brat, któremu zawdzięczam w ogóle całą muzyczną drogę, jaką sobie tam przeszedłem, przynajmniej jej początek, słuchał mocno i gdzieś mi zaczął to zaszczepiać i właśnie już bardzo wcześnie przez to wszystko padłem w kręgi, powiedzmy, tam grunge'owo i 90'sowe. No i to odcisnęło piętno. No i to zostanie zawsze. Ja myślę, że w ogóle bardzo trudno było się nie inspirować muzyką ze Seattle. Tak, tak. To był taki moment, kiedy cała ta fala seattle'owska przeszła i każdego, kto się zajmował wtedy muzyką, jakoś tam dotknęła. I jedną z głównych rzeczy to była Nirvana, taka, która najwyraźniej była słyszalna stamtąd. Ale wyobrażacie sobie jeszcze to wtedy, kiedy tak naprawdę oni wzrastali, to nie było mowy o jakimś wydawaniu sobie piosenek w internecie, w ogóle nie było internetu, nie było telefonów komórkowych, to była inna rzeczywistość. Dzisiaj, gdyby nas przenieść, nauczonych już tego świata, tej rzeczywistości naszej, do tamtych czasów podejrzewam, że połamalibyśmy sobie wszystko od języka po ręce i nogi. Nie moglibyśmy zupełnie w tym funkcjonować. Ale czy wam się też zaznaczył, chyba najmocniej na świecie wszystkim się wtedy zaznaczył teledysk do utworu Smells Like Teen Spirit i trudno było go nie zobaczyć, nie usłyszeć. No, oczywiście. Ja jakby bo kiedy wychodził teledysk do Smells Like Teen Spirit, byłem zbyt mały, żeby się w tym czasie łapać, więc jakby miałem już cały pakiet, już było In Utero, była całość. Chyba Heart Shaped Box najmocniej jakoś tam wstrząsnął. No z dziwnym teledyskiem, prawda? No dziwnym, zresztą William Burroughs miał grać tego Jezusa, który tam jest na krzyżu, w końcu do tego nie doszło, ale ten chyba był najmocniejszy dla mnie. Tomek, milczysz jak do tej pory? No, zawsze kochałem Nirwanę i tak pozostaje do dzisiaj. Nie chcę, jest to smutny dzień i myślę, że muzyka załatwi tutaj wszystko. Okej. Pojawiliście się w Warszawie też, tak się umawialiśmy już od kilku dobrych tygodni na tę wizytę, że powiemy o sprawach ważnych, o tym, co się dzieje w zespole, o waszym tu i teraz, bo tu i teraz się dzieje, z czego się bardzo cieszę. Niedawno wymieniałem waszą nazwę, często przy okazji konkursu Męskie Granie Young, bo w tym konkursie braliście udział. Za co wam dziękuję, że się zgodziliście. Dziękujemy za zaproszenie. Ależ bardzo proszę, to w imieniu Tomka Roganka też mówię. No dobra, to nie będziemy udawać, bo po co to robić właściwie, kiedy zapytałem was przed rozpoczęciem audycji o utwór, który jest najbliżej z waszego repertuaru Nirwany. Wyszło, że Matt & Moe. No tak, tak, tak, zdecydowanie. Myślę, że jest może w tym zestawieniu z Turec, aż mu będzie za blisko, ale mam nadzieję, że fanom siądzie. Tak, bardzo proszę. szczerze mówiąc, jak dostałem tę płytę od was, Lighter Than You Think, to Method Mall był chyba pierwszym utworem, który zagrałem na antenie, o ile dobrze pamiętam. Ja się zdziwiłem, że to ten, że wybrałeś ten. Zespół Neil Cassady z Krakowa, ów zespół jest i bardzo go państwu polecam mniej więcej od 3 lat. No to tak, jak to ktoś kiedyś pięknie rzekł, do Adremu. Dużo rzeczy ważnych przed wami i przed waszymi słuchaczami. Co się będzie działo w kwietniu? 22 kwietnia zaczynamy trasę. Jedziemy my i zespół Fraktale, nasi przyjaciele z Krakowa. I zaczynamy koncertem w Bielsku-Białej. Później może szybko przejadę, spróbuję z pamięci. 2 miesiące siedziałem nad organizacją tej trasy, więc trochę pamiętam. Co tam mam? Bielsko, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Spring Break Poznań, Gdańsk, Ustka, Toruń i na końcu Warszawa, Klub Chmury, czyli 29 kwietnia kończymy. Dobrze, czy tam będą z Nocnego Wyjcy i z Lighter Than You Think utwory? Miszmasz. Tam przede wszystkim będą zupełnie nowe rzeczy. O, nie trafiłem. Na premiery. Tak. Każdy koncert w większości będzie wypełniony rzeczami, którymi jeszcze pracujemy i przygotowujemy je na pierwszy koncert w Bielsku, gdzie odpalimy całość, zobaczymy jakby co żre, a nad czym jeszcze trzeba popracować, ale coś się pojawi z obu płyt, natomiast chcemy zrobić coś nowego, żeby nam też było fajnie, czyli grać zupełnie nowe rzeczy. Jakby ze studia, z salki prób przynosimy coś, co jest świeże, co jest mega intymne, bo tylko my sobie sami tam z tym mieliśmy do czynienia i no będzie tak trochę... Będziemy się dzielić. Tak, no. Marcin, Tomek, powiedzcie jedną rzecz. Dlatego, że ja bardzo mocno trzymam kciuki oprócz takiego globalu, że trzymam kciuki za zespół, żeby nie tylko być alternatywnym w sensie docierania do ludzi, ale żeby troszeczkę się, coś się stało fajnego z Neil Cassady. Nie wiem, tu może za bluźnie, ale może po polsku jeden utwór by się przydał, to coś by się otworzyło, ale bardzo mocno trzymam też kciuki za to, żeby ten zespół z siebie nie ścierał kurzu, bo on jest pięknie zakurzony i gra taką fajnie brudną muzykę. Czy jest na to. Tak właśnie, jest na to szansa na trzeciej płycie, że będziecie zakurzeni. Na pewno, bo to jest mieszanka energii tych samych osób, także w zasadzie wychodzi niby podobna z jednej strony, a z drugiej strony każdy za każdym razem pokazuje coś innego od siebie. Ale mieszanka wychodzi jakby z tego samego miejsca, więc to brzmi jakby to samo. Tomek, mniej więcej kiedy ta płyta może się ukazać? No myślę, że zaraz po zakończeniu traski przystąpimy do nagrań. I myślę, że jeszcze w tym roku. Mhm. Tylko chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to będzie płyta. To tak. Jest takie marzenie, żeby wydać 3 epki w ciągu roku, co 4 miesiące. No właśnie, i tu jest jedno pytanie, którym chciałbym, żeby to było pytanie finałowe, ale żebyście się ładnie z tego wytłumaczyli. Co zespół, co artysta młody, którego nie spotkam, czy nawet trochę starszy, no to oni mówią, już nie, już płyty nie, epeczki. Bo my tak tyle tego materiału mamy i zbieramy ten materiał i byłoby tego dużo i postanowiliśmy to wydawać na bieżąco. No to epki. Co z wami, ludzie, się nie, dzieje? To ten się tak uczepił. To jeszcze nie jest to do końca potwierdzone, że będą epki. Ja tego od siebie nie gadaliśmy jeszcze. Myślałem o tym, mówię za siebie teraz, żeby zrobić płyty, które będą bardzo spójne jakby ze swoim przekazem i będą tak koherentnymi jakimiś jednostkami i każda będzie zupełnie inna od następnej i żeby zrobić co 4 miesiące taki strzał, że jeżeli komuś się wydaje, że zna ten zespół, to za 4 miesiące się okaże, że zupełnie go nie zna. No i właściwie to słuchajcie, no a dlaczego nie? No King Gizzard and the Lizard Wizard wydawali płytę co kilka miesięcy i to całkiem niezłe te płyty były, także... No tak. Jest to też jakaś ścieżka. Chociaż oni są tak płodni, że aż ciężko uwierzyć, że to sami robią. Ze swojej strony tak sobie myślę, Jeżeli nie trzeba kombinować, to się nie kombinuje. W związku z tym ja bym oczekiwał, ale to ja sobie mogę tylko powiedzieć jako ja, za siebie, całej płyty, bo myślę, że zespół naprawdę trochę nas pięknie wygłodził i dobrze byłoby poznać, co tam wam pod czaszkami siedzi. No ale jeżeli to będą epki, to oczywiście to zaakceptujemy. Powtórz jeszcze raz daty trasy, bo to jest ważne. 22 kwietnia Bielsko-Biała, 23 Wrocław, 24 Gorzów Wielkopolski, 25 Spring Break Poznań, 26 Gdańsk, 27 Ustka, 28 Toruń, 29 koniec trasy Warszawa. Pewnie będziemy albo chudsi o 20 kilo, albo grubsi, ale wpadnijcie też na wszystkie koncerty. Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy zagrać kawałki, których nikt nie słyszał. Zamawiam prezentację nowych utworów jako pierwszy, dobra? W Trójce. Jesteśmy umówieni. Zespół Neil Cassady. Proszę państwa, polecam ich, no bo różne są powody tego polecania. Raz, że to jest muzyka nieewidentna. Dwa, że to niekoniecznie są utwory takie typu zwrotka, refren, albo jak ktoś powiedział ostatnio, refrenik, bardzo mi się to spodobało, że to są faceci, którzy mają swój pomysł na swój świat i swoją muzyczną bajkę i są konsekwentni, a poza tym ten kurz i ten brud, pięknie. No dobrze, to jeszcze fragment z tej drugiej płyty Later Than You Think. Jak słyszeliśmy na koncertach wkrótce, ma trochę odejść do lamusa, mamy usłyszeć rzeczy nowe, bardzo się z tego cieszę. Neil Cassady. No brawo. A thing that sloped away. Nose? A thick wad of ugly flesh protruding out between two close-set eyes. My eyes, mother of God, my eyes. Two tiny red-rimmed green-flecked globes that stood out far beyond the lids and twinkled like a fat brown face. My eyes! That was what I left to be, my eyes. Was there? No longer boy, ugliest man in the world. Not even the tears could help me out. Cover the sky, smell out the mice, it'll be Hounds of Dusk, Neil Cassady, płyta Later Than You Think. Punktualnie 23.30. No to teraz tak, lista obecności z mojego profilu facebookowego. Oczywiście profil ofensywy też jest do dyspozycji. Łabunie. Miałem tego nie przeczytać, ale przeczytałem. Agnieszko, z wielką przyjemnością. Grajewo, Wrocław, Norwegia, Kraków, Lane Staley. Dziś 17 lat od jego śmierci. Też pamiętamy. Oczywiście, że tak. Raczki, Sztum, Wrocław, Zabrze, Dolina Służewiecka, Mielec, Szczecin. Zapraszam tam. Można się jeszcze oczywiście wpisywać. Właściwie miejsce jest nieograniczone. No to teraz tak. Wracamy do Kurta Cobaina, do Nirwany i do ich muzyki. Utero, czyli w łonie, 1993 rok. 10 lat temu tutaj przy Myśliwieckiej 357 gościliśmy Jonathana Ponemana, współzałożyciela wytwórni Sub Pop i tego, który podpisywał z Kurtem Cobainem z Nirvaną pierwszy profesjonalny kontrakt. Powiedziałem mu podczas rozmowy w Studiem 3, Chris Corner z zespołu Soundgarden wspominał mi kiedyś w rozmowie, że najgorszą rzeczą w Seattle jest ten przeklęty deszcz. Zgodziłbyś się z tym? Jonathan mówi, to interesujące. Deszcz w Seattle pada właściwie zawsze. Opady deszczu są tam tak częste, że jeśli jesteś zasiedlonym już mieszkańcem miasta, nie opuszczałeś go od lat, jak ja w latach 80., to jest to zupełnie naturalna rzecz. Well, it's interesting. The rain in Seattle is so constant and so omnipresent. It's there so frequently that when you are living in Seattle and you go many, many years without leaving Seattle, as I did, particularly during the 80s, it just becomes a fact of life. I think when you begin. Ale kiedy wyjeżdżasz w trasę koncertową i zdajesz sobie sprawę z tego, że świat ma też inne barwy, czasem świeci słońce, czasem jest naprawdę ciepło, czasem czeka się na deszcz. To wtedy dopiero dociera do ciebie taka myśl. Gosh, Seattle's cold, wet and gray. Seattle jest zimno, szaro i ciągle pada. It's something that when you live in Seattle, you just kind of get used to and you don't really notice until you get out. Ale jeśli mieszkasz w tym mieście, łatwo się do tego przyzwyczajasz. Nie zauważasz tego, póki stamtąd nie wyjedziesz. Jak ci się wydaje, czy ta aura miała wpływ na Kurta Cobaina? Oh, I think that there is a depressive component. Na pewno jest w tym jakiś czynnik powodujący depresję. You cease to be aware of the

użyłem tego, że Lithium, utwór Nirwany z płyty Nevermind, jest moim ukochanym ich kawałkiem. To się właściwie nie zmieniło przez lata. 25 lat temu. Ja pamiętam bardzo dobrze wtedy, mniej więcej moje myśli kręciły się wokół tego, czy ja się utrzymam w radiu, czy się nie utrzymam, czy ktoś mi jakąś audycję może jeszcze da, albo nie. Czy będę mógł poprowadzić może nie tylko nocą jakieś audycje, ale gdzieś za dnia i tak dalej, i tak dalej. Nie myślało się o takich strasznych wydarzeniach i wtedy pamiętam jako 22-latek, kiedy ta wiadomość gruchnęła 5 kwietnia 1994 roku na cały świat i na nas również, to pomyślałem sobie, ale jak to biorą z naszej półki, to tak chyba nie jest sprawiedliwie i niedobrze. Jonathan Poneman opowiadał w Trójce w 2009 roku o swoim pierwszym uścisku dłoni z Kurtem Cobainem i pierwszej ich rozmowie. Powiedział, ta pierwsza odbyła się przez telefon. Ustaliliśmy wtedy, gdzie spotkamy się osobiście. Well, the first conversation I had with him was over the phone, which was to figure out where we would rendezvous. Zadzwoniłem, przedstawiłem się jako wspólnik Bruce'a Pavita z wytwórni Sub Pop. I was Bruce Pavitt's partner at Sub Pop and he had heard of Sub Pop and Kurt był wielkim fanem epki Screaming Live zespołu Soundgarden, which was the first record that we had put out by Soundgarden, którą wydaliśmy w naszej wytwórni. Because Kurt was living in Olympia, Washington. Mieszkał wtedy w Olympii, w stanie Washington. Tam mieści się stanowy uniwersytet, do którego uczęszczał Bruce i gdzie wielu muzyków rozpoczęło swoje kariery. Kurt had a pretty firm grasp of what Sub Pop was. Kurt orientował się w filozofii wytwórni Sub Pop. Wiedział, jaką mamy misję. Był więc bardzo podekscytowany. W czasie tej pierwszej rozmowy ustaliliśmy, że spotkamy się w Cafe Roma na Capitol Hill. That we would discuss working together. I tam pogadamy o tym, jak widzimy naszą współpracę. Tej kawiarni dziś już nie ma, szkoda. Spotkałem się tam wtedy z Kurtem i jego ówczesną dziewczyną Tracy. It was a little coffee shop and Kurt and his then girlfriend Tracy showed up and we had a conversation. Rozmawialiśmy, po czym wpadł do kawiarni Chris Novoselic. Barged in. Wyraźnie w dość bojowym nastroju. Później dowiedziałem się, że Kurt był przerażony tym, że takie pijackie zachowanie Krista wpłynie negatywnie. Na decyzję o współpracę, ale mnie wydało się ono czarujące. Sub Pop, wydaliście pierwszy singiel Nirwany Rough Bass. Domyślam się, że dla zespołu był to przełomowy moment w karierze. Jonathan mówi, to był znaczący moment w życiu nas wszystkich. To był początek singlowego segmentu Sub Pop. Mieliśmy swój Singles Club. Ten pomysł narodził się zupełnie naturalnie. Chodziło o system subskrypcji, trochę wyprzedzający epokę. Ludzie wysyłali nam pieniądze, a my co miesiąc wysyłaliśmy im single z nową muzyką, którą naszym zdaniem powinni znać. W katalogu byli Fugazi, Henry Rollins, most notably Nirvana, Flaming Lips, Afghan Wigs i rzecz jasna Nirvana. To było coś. W tym czasie idea Nirwany wreszcie się materializowała. By that time, the Nirvana idea had really coalesced. Kurt i Chris grali już wcześniej w wielu innych kapelach, ale wtedy stali się tylko tym zespołem. To znaczy, ta dwójka plus Chad Channing, pierwszy perkusista Nirwany. Były to dla nas wszystkich naprawdę ekscytujące chwile. pierwszy singiel Nirwany, Love Buzz, wytwórnia Sub Pop. Zapytałem Jonathana Ponemana podczas jego wizyty w Trójce 10 lat temu, dlaczego Nirwana była inna niż te inne zespoły. Powiedział tak, Kurt w niespotykany sposób pojmował i rozumiał strukturę piosenki i melodii. Uważam, że był nieustraszony w spajaniu ich. I think Kurt had an unusual grasp and understanding of song structure and melody. I think he was fearless in wielding it. At the time there was a lot more emphasis. W tym czasie dużo było w tych utworach konfrontacji, ciężaru i agresji. And aggression. Kto wie, może może jeszcze dodatkowo podbitych testosteronem. Jest wielu muzyków wyrosłych z muzyki hardkorowej, usiłujących zaznaczyć swoją pozycję w sposób bardziej wyrafinowany i subtelny. Ale to właśnie zastosowanie melodii było dla wielu z nich z tej sceny, ze sceny Seattle, czymś zbyt złudnym. Either that or melody seemed somehow quaint or somehow it was something that seemed for whatever reason something that needed to be avoided. Melodia wydawała się czymś, czego z jakiegoś powodu należało unikać. Tak wtedy myśleli. Ale Kurt nie bał się ogarniania całości struktury utworu, stosowania haków i wszelkich metod i sposobów, które wciągnęłyby słuchacza. Więc z jednej strony miał piosenki pełne agresji, które aż kipiały konfrontacją. A z drugiej strony miał bardzo miękki i subtelny głos, którym potrafił sięgnąć każdej emocjonalnej stylizacji. Potrafił ryczeć i szeptać. To był wyjątkowy i potężny instrument, który od samego początku kontrolował. Zatem już na starcie miał przewagę nad swoimi kolegami w branży. And then as time went by and his confidence grew. A wraz z rozwojem jego kariery seemed to be magnified as his career emerged. Jego talent tylko rósł. No i to był ten najtrudniejszy i najsmutniejszy moment rozmowy z Jonathanem Ponemanem. Zapytałem go o jego wspomnienia z 5 kwietnia 1994 roku. One of the really the saddest moments and hardest to fathom events of my life. Jeden z najsmutniejszych momentów i najcięższych wydarzeń w moim życiu. Do tej pory nie udało mi się z nim w całości pogodzić. It was an event that was somehow felt inevitable at the time. Wtedy wydawało się to czymś nieuniknionym. Wiele tu sprzeczności i sprzecznych myśli. To był zdecydowanie ciężki czas dla Kurta. Obviously not having a good time around the time of his death. There were a lot of pressures. Odczuwał sporo presji. Lots of drugs. Dużo było też narkotyków. Lots of anxiety. Dużo strachu. Ale też łapania wszelkich możliwych okazji, by jakoś odkupić się w oczach ludzi, którzy na niego liczyli. Myślę, że ta presja była dla niego druzgocąca. W tym czasie nie byłem w jego najbliższym kręgu znajomych, ale bardzo mi na nim zależało. Kiedy zmarł, zalała mnie nieprawdopodobna fala żalu i poczucia winy. Miałem wrażenie, że może mogłem coś powiedzieć, coś zrobić, wykonać telefon albo spotkać się z nim. Nie przestaję myśleć, czy to mogłoby zmienić bieg wydarzeń. Ale mogę odtwarzać te myśli w głowie do końca życia i nie dojść do żadnych kojących wniosków. not come to any definitive comforting conclusion. Wiem tylko, że dziś. You know, 15 years later, it feels like it was just yesterday. W te 15 lat później wciąż mam wrażenie, jakby to zdarzyło się wczoraj. To wtedy było 15 lat później, w 2009 roku. Dziś mija ćwierć wieku od śmierci Kurta Cobaina. My girl!